निरुक्त स्वाध्याय उसमें संस्कृत लिखा है आचार्य जी, उस मंत्र में उसमें भावार्थ में लिखा है कि जो शब्दार्थ संबंध संस्कृत पढ़ करके जो धन्य समझते हैं, भाव ये है उसका मतलब। संस्कृत शब्द भी आया है, हाँ ऊपर तो नहीं है, नीचे जो वो लिखते हैं ना, तो ऐसा जो समझ करके और इतिश्री कर देते हैं, आचरण को आचरण पक्ष को छोड़ देते हैं, ऐसा करके लिखा है। वहां पर अविद्या का अर्थ कर्म ही किया नीचे, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, कर्म के द्वारा मान पुरुषार्थ सब डाला उन्होंने, पुरुषार्थ के द्वारा मृत्यु दुख को लांग कर विशुद्ध ज्ञान से अमृत को पाते हैं। जवारू शब्द पर देख रहे थे हम, अग्रे रूप आरोपितम जवारू, इसका एक अर्थ ये दिया है अग्रे मन सृष्टि के आरंभ में रूप पृथ्वी से ऊपर उठाकर आरोपितम देवताओं द्वारा आकाश में आरोपित, दैवी शक्तियों के द्वारा आकाश में आरोपित जवारू वेग युक्त हुआ, जीवनता को विनष्ट करता हुआ या जीवनता को निगलता हुआ सूर्य मंडल चमक रहा है। इसको लिख सकते हैं सृष्टि के प्रारंभ में जो इतना टुकड़ा है इसका अर्थ बता रहा हूं, अग्रे रूप आरोपितम जवारू, सृष्टि के प्रारंभ में रूप मानी पृथ्वी से ऊपर उठाकर या उठकर क्या होना चाहिए, पृथ्वी से ऊपर उठाकर रूपा और आरोपितम देवताओं द्वारा आकाश में आरोपित, देवता माने दैवी शक्तियों के द्वारा आकाश में आरोपित जवारू वेगयुक्त हुआ, तीन अर्थ हैं जवारू के, वेगयुक्त हुआ, जीर्णता को विनष्ट करता हुआ दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ जीर्णता को निगलता हुआ, आरूढ़ है मानी सूर्य मंडल चमक रहा है। गणमान आरोही ये सूर्य मंडल के लिए दे रहे हैं, ये जवारू सूर्य मंडल अग्रे रूप आरोपितम पृथ्वी से ऊपर उठाकर देवताओं में आरोपित, आकाश में आरोपित देवताओं के द्वारा आकाश में आरोपित जवारू है। ये तो आधि दैविक अर्थ हो गया, और यदि हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये हो जाएगा अपने इस पार्थिव भोगों से ऊपर उठाकर द्विलोक में ज्ञान के लोक में स्थापित जवारू वेगयुक्त हुआ, जीर्णता को विनष्ट करता हुआ जीर्णता को निगलता हुआ ज्ञान सूर्य आरूढ़ है। जरूथम जरूथम गरूथम गृणाते, जरूथम क्या है कहते हैं, गरूथम है स्तुति का वाचक है, ग्री स्तुतो जरते गरते ऐसा शब्द आते रहते हैं, गृणाते जरूथम हनि अक्षिराय पुरंधिम, हे अग्नि पुरंधि सर्वज्ञ, पुरंधि का अर्थ है सर्वज्ञ, जरूथम स्तुति को तुम्हारे सामने रखते हुए राय तुम्हारी स्तुति को, तुम्हारी स्तुति को हे अग्नि तुम्हारी सर्वज्ञ तुम्हारी स्तुति को पुरंधिम जरूथम राय यक्षी धन की प्राप्ति के लिए यक्षी यजन किया है। पूरा मंत्री है त्वाम अग्ने संविधानो वशिष्ठो जरूथम हन्यक्षी हन्यक्षी हन्यक्षी हन हन हन हन्यक्षी अच्छा हनी नहीं हन्यक्षी हन्यक्षी वक्षी नहीं हन्यक्षी वैसा बन गया ये। पुरोणी था जातवे दो जर स्व यूयम पात दीर्घ कर होना चाहिए यूयम पात स्वस्ति भी सदाना बहुत सारे मंत्रों में आता है वेद में ये यूयम पात स्वस्ति भी सदाना। त्वाम अग्नि संविधानो वशिष्ठो हे हमारे नायक विद्वान विद्या ज्योति को प्रदीप्त करता हुआ धनाढ्य मनुष्य वशिष्ठ अग्नि संविधान वशिष्ठ विद्या ज्योति को प्रदीप्त करता हुआ जो वशिष्ठ है धनाढ्य मनुष्य त्वाम पुरंदिम बहुत बुद्धि वाले आपके प्रति जरूथम हन जरूथम आदर भाव को पहुंचाता हुआ हन राय यक्षी धर्म धन की प्राप्ति के लिए राय धन की प्राप्ति के लिए यक्षी मनी संगति करता है यज धातु का अर्थ संगति ले रहे हैं। जात वेदा पुरोणीथा जरस्व हे जात वेदा मनुष्य मात्र को शिक्षा देने वाले विद्वान पुरोणीथा धर्म नीति के द्वारा हमारे दुखों को दूर कीजिए। यूयम पात यूयम स्वस्ति भी सदा न पात आप सब विद्वान लोग स्वस्ति वचनों के द्वारा सदा न पात सदा हमारी रक्षा करो। शुरू में तो एक वचन से शुरू हुआ लेकिन बाद में यूयम स्वस्ति भी सदा न पात हे अग्नि एक वचन में बोले लेकिन बाद में और देवताओं को भी सम्मिलित कर लिया कि आप सब हमारे को स्वस्ति वचनों से रक्षा करो। आप सब विद्वान लोग ऐसे जैसे अर्थ की वजह से मैंने व्याख्या की यूयम आप सब विद्वान लोग विद्वान स्वस्ति वचनों से सदा हमारी रक्षा कीजिए। त्वाम अग्नि संविधानो वशिष्ठो जरूथम हन यक्षिराय पुरंधिम जरूथम हन हन का अर्थ हन हिंसा गत्व गति प्राप्ति हन का अर्थ गति ले रहे हैं जरूथम हन आदर भाव को पहुंचाता हुआ। त्वाम अग्ने इन्होंने कंबोज जी ने अर्थ किया है कि हे अग्ने तुझको संविधान वशिष्ठ है वशिष्ठ माने उत्तम जो स्तोता है वो तुम्हें संविधान प्रकाशित कर रहा है बसाने वाला तेरा उत्तम स्तोता हे अग्रणी परमेश्वर तेरा उत्तम स्तोता और अपने आप को कह रहा है हे अग्रणी परमेश्वर शैली में बोल रहा है हे अग्रणी परमेश्वर तेरा उत्तम स्तोता स्वयं मैं अपने को बता रहा है मैं अपनी स्तुतियों से प्रकाशित कर रहा हूं। संविधानो वशिष्ठो जरूथम हम यक्षिराय पुरंधिम जरूथम मानी जो नीरस है उसको नष्ट कर दे नीरस को नष्ट कर दे तू पूजित कर धन के लिए बहुदाता को। पुरंधी दाता की दृष्टि से अर्थ कर दिया पूजित कर धन के लिए राय यक्षी मानी पूजित कर बहुदाता को पुरन धिम और जरूथम हन नीरस को नष्ट कर दे तू। हन का अर्थ वही प्रसिद्ध अर्थ नष्ट कर दे, माने जीर्ण काष्ठ के समान जो नीरस है धन को न देने वाला जो मनुष्य है जरूथम उसे तू नष्ट कर दे। और जो उससे विपरीत जो बहुत देने वाला है उस दानी को तू हमें धन की प्राप्ति के लिए सत्कृत कर। पुरंधिम यक्षी जरूथम हन पुरंधिम यक्षी, ऐसा लगता है कि विपरीतार्थ क्रियाएं हैं, संगत हो रहा है। जरूथम हन पुरंधिम यक्षी, उसको मार दे, उसका यजन कर, उसकी संगति कर, उसको पूजित कर। यक्षी मानी पूजा कर, एक तरफ मारना और एक तरफ पूजा, ऐसे जम रहा है ना जी। जरूथम हन यक्षी पुरंधिम, एक तरफ पूजा की बात करें एक तरफ मारने की बात करें। जरूथम हन यक्षी पुरंधिम, पूजा के लिए नहीं, पुरंधि को सत्कृत कर यक्षी राय प्राप्ति के लिए। और वशिष्ठ जो है, त्वाम अग्ने संधानो वशिष्ठो, तुम्हें मैं प्रदीप्त करता हूं, प्रकाशित करता हूं। वशिष्ठो हम, अहम अध्यार कर रहे हैं, वशिष्ठो हम त्वाम अग्ने संधानो अस्मि, अस्मि अध्यार कर रहे हैं। वशिष्ठ मैं, हे अग्निदेव, इस मंत्र का जो है वशिष्ठ ही है क्या, ऋषि, ये वशिष्ठ के सूक्त चल रहे हैं बहुत सारे लंबी हैं जी जी। तो वशिष्ठो वशिष्ठो हम समिधानो, त्वाम अग्नि समिधाना प्रकाशित कर रहा हूं। जरूथम हन नीरस को नष्ट कर दे, यास्क ने तो दूसरा अर्थ कर दिया, जरूथम का स्तुति अर्थ कर दिया, स्तोत्र अर्थ कर दिया। स्तोत्र अर्थ करेंगे तो फिर हन का अर्थ प्राप्ति ही होगी। जरूथम हन स्तोत्र को प्राप्त करा, पुरंधिम यक्षी पुरंधि को वो कर, बहुप्रज्ञ को यक्षी आदर कर। पुरुणीथा जात वेदो जरस्व, अनेक मार्गों वाले राक्षसों को, अनेक मार्गों वालों को पुरुणीथा जरस्व, बहु नयनानी रक्षांसी जा रहे। जरस्व का अर्थ है नष्ट कर दे। पुरुणीथा जात वेदो, पुरुणीथा जात वेदो, पुरुणीथा अनेक मार्गों वाला, पुरु मानी अधिक, नीथ मानी मार्ग, अनेक मार्गों वालों को राक्षसों को जात वेदा, हे ज्ञाता सर्व ज्ञाता, जरस्व जीर्ण कर दे। पुरुणीथा जरस्व यूयम पात स्वस्ति भी न सदान, हे देव तुम स्वस्ति भी अपने कल्याणों से हमारा पालन करो। सब उत्पन्न पदार्थों को जानने वाला जातवेदा है तू, अनेक भटकाऊ मार्गों पर चलने वाले राक्षसों को जीर्ण करके सुखा दे। हे देवो यूयम पात स्वस्ति भी सदान है। पुरुणीथेन बहुना स्तोत्रेण जरस्वेद्वा पुरुणीथा अनेक मार्गाणी रक्षांसी जर। और स्वामीदान ने किया, पुरुण नयंती येषु तानि धर्म कर्माणि प्रशंस, जरस्व का अर्थ प्रशंसा में ले गए। ज्री धातु से बनाएंगे तो जरस्व जीर्ण कर दे, ज्री धातु प्रशंसा में ले जाएंगे तो पुरुणीथा जरस्व जो प्रशंसनीय जो धर्म कर्म है उनकी प्रशंसा कर। उनको पुरुण नयंती येषु तानि धर्म कर्माणि, पुरुण बहुत लोगों को ले जाते हैं जिनमें, तानि धर्म कर्माणि प्रशंस। प्रशंस अर्थ में विल्सन महोदय ने भी वही अर्थ किया है, पुरुणी था प्रेज द गॉड्स विद मैनिफोल्ड प्रेजेस। शब्द तो वही दिख रहे हैं, अब उसमें से यह अर्थ ये भी निकल रहा है पूर्व नीथा, पूर्व मानी बहुत सारे, नीथ मानी मार्ग, बहुत सारे मार्गों में भटकने वाले जो हैं उन राक्षसों को जरस्व जीर्ण कर दे। और अर्थ ये भी निकल सकता है कि पूर्व नीथा जरस्व मानी उनकी प्रशंसा कर, पूर्व नीथा एकदम विपरीत अर्थ हो जाएगा, जरस्व प्रशंसा कर, पूर्व नीथा धर्म कर्मों की प्रशंसा कर। यूयम पात स्वस्ति भी सदाना, स्वस्ति वचनों से आप हमारी रक्षा करते रहो। सुनीत पुरुनीत, नीत का अर्थ मार्ग होता है, तो न को न हो रहा है पुरुनीथा, सोबन है मार्ग जिसका, या सोबन है प्राप्ति, नीत का अर्थ प्राप्ति भी होता है, सुनीत सोबन प्राप्ति वाला, बहुत प्राप्ति वाला पुरुनीत, या बहुत पुरुनीथा प्राप्ति मार्ग। पुरुनीथेन बहुना स्तोत्रेन जरस्व, पुरुन नयंती येसु तानि धर्म कर्माणि प्रशंस। नीचे इन्होंने हन का अर्थ अंतर्भावित न्यर्थ करके गमयन ऐसा अर्थ दिया है। कुलिश है, कुलिश इति वज्र नाम कुल शातनो भवति, कुलिश जो है वो वज्र को कहते हैं जो किनारों को तोड़ देता है उसको कुलिश कहते हैं। कुल शातनो भवति कुल्हाड़ा, इसका कुल अर्थात किनारा तीक्ष्ण होने कारण काटने वाला होता है कुल्हाड़ा, इसका कुल, कुल का मतलब किनारा, तीक्ष्ण होने के कारण काटने वाला है, कुल के द्वारा काटना वाला, या कुल को काटना तो फिर अलग अर्थ हो जाएगा, कुल के द्वारा काटने वाला। हाँ तो इसका जो उसकी धार होती है ना उसको कुल कह रहे हैं, कुल्हाड़े की जो धार होती है उससे काटने वाला होता है। और कुल मानी धार, धार के द्वारा काटने वाला। स्कंधांसी विकुलशेना विवृणक विवृक्णाही विवृक्णाही शयते उपप्रिक पृथिव्या, स्कंधो वृक्षस्य समास्कन्नो भवति अयमवितर स्कंद तस्माद् व्यास्कन्नम काये, वृक्ष पर लगा हुआ होता है इसलिए उसको स्कंध कहते हैं, स्कंध माने शाखाएं। स्कंधो वृक्षस्य समास्कन्नो भवति, ये वृक्ष में लगा हुआ होता है, अयमवितर स्कंदा, ये हमारा जो कंधा होता है ना ये भी इसी कारण से स्कंध होता है, शरीर में लगा हुआ होता है। अहि शयते उपपर्चना पृथिव्या, अहि शयते उपपर्चना संपर्क करने वाला, पृथ्वी से संपर्क करने वाला जो ये मेघ है ये यहां पर सो पड़ता है, यहां पर सो जाता है। अहम वित्रम वित्र तरम व्यंसम, कितना इंद्र और वित्र का संवाद यहां पर दिखाया गया है, इसका सार यदि निकाल करके हम देखें कि जिसने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया और पहचान करके वित्र का जो वध कर रहा है या कर दिया, तो समझ लो सारे इंद्र वृत्र संवादों का रहस्य सार जो है समझ में आ गया। और ये पढ़ने के बाद भी ये नहीं हो पा रहा है तो ऐसे अदिति के लिए शोक है। अहम वृत्रम वृत्र तरम व्यंसम इंद्रो वज्रेन महता वधेना, स्कंधांसी विकुलशेन अविवृणक अविवृक्ण शयते पृथिव्या, इंद्र मेहता वधेन वज्रेण, महान वध रूप जो वज्र है, महान वध करने वाला कहा है वज्र। वैसे स्वामी दयानंद ने उसकी तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा की यही व्याख्या की है, तुम्हारा जो वज्र है सब क्लेशों को विघ्नों को नष्ट करने वाला तुम्हारा वज्र सार है। तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा का जो अर्थ किया स्वामी जी ने, पूरे वेद का निचोड़ है। ये जो है ये स्वामी जी जो प्रार्थना की बात करते हैं, इनको प्रार्थना में इतना ज्यादा विश्वास है, क्यों यूं कहते हैं कि वो स्वामी जी उसको अतिशयोक्ति बताते हैं, यूं कहते हैं कि ये जो मोदी सरकार है ना, ये हमारी हमने प्रार्थना की है, तो ये प्रार्थना की महिमा है कि मोदी सरकार इस समय जो आश्चर्यचकित रूप से आई है, हरियाणा में सरकार जो बदली है उसके लिए प्रार्थना की, और केजरीवाल जी के लिए भी प्रार्थना की थी हमने, पर हमने पूरा पूर्ण बहुमत ऐसा नहीं प्रार्थना में डाला था, हमने यही कहा था कि उनको सफलता मिले, और मोदी जी के लिए हरियाणा में पूर्ण बहुमत से इनको ये मिले ऐसी प्रार्थना की नहीं किया उसके लिए किया नहीं होगा और जो है यू कह रहे हैं कि वहां भी प्रार्थना कर रहे हैं हम सफलता के लिए, जम्मू कश्मीर में दिल्ली ये तो पूछना पड़ेगा जी कौन सी है किस रूप में है, प्रार्थना बाहर कहने पर उस परिणाम से पहले कहने पर वो सफल नहीं होती, लेकिन अभी पता नहीं है मुझे कुछ नहीं, तो ये क्या सोच रहे हैं बहुमत है आगे नहीं, लेकिन जीतने का तो बता ही दिया, इतना तो बता ही दिया, हाँ वो भी बता सकते हैं क्या बताना होगी, हाँ तो मैं तो इतना ही बात है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रार्थना में, चाहे वो अज्ञान युक्त है या ज्ञान युक्त है, ये तो अलग बात है कि उनकी प्रार्थना का स्वरूप उन्होंने जो समझा है वो ज्ञान युक्त है अज्ञान युक्त है, उस गहराई में नहीं जा रहा, पर उनको इतना भरोसा है कि प्रार्थना से हमारे सब काम सिद्ध होते हैं, तो मेरा तो दिमाग ऐसा काम करता है कि उससे सहमत नहीं है, प्रार्थना से व्यक्तिगत जो कार्य है हमारे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो बात बोलता हूँ ना उनके साथ बात करता हूँ मैं तो मेरा ऐसा वो जो है, मैं उनकी जो निष्ठा है उसको तो प्रणाम कर रहा हूँ कि उनको इतना ज्यादा जो है निष्ठा है प्रार्थना के ऊपर, वो प्रार्थना के ऊपर इतना जो निष्ठा है ये सबको होनी चाहिए, ये निष्ठा जो जीवन को ये चाहते हैं कि मेरा जीवन निर्दोष हो जाए, मेरे जीवन में अहंकार समाप्त हो जाए, मेरे जीवन में विकार समाप्त हो जाए, तो जैसे वो इस भौतिक धरातल पर भी अपनी निष्ठा को बनाए हुए हैं, मानी इस धरती के राज्य आदि संचालन में भी अपनी निष्ठा को बनाए हुए हैं, तो हम कम से कम अपने ऊपर तो बना ही सकते हैं जिसमें पूर्ण स्वाधीनता है जी जी। मैंने कहा ये बात कि उनको ही कह रहे हैं कि सभी लोगों की ये प्रार्थना ये मैंने कहा ये बात तो कि वो क्या व्यक्तिगत जोड़ देते हैं तो इसमें अहंकार नहीं है, ये तो कहा नहीं ये तो अहंकार तो कुछ है ही नहीं, ये तो प्रार्थना का महत्व नहीं व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ रहे हैं कि ये मैं तू की बात नहीं है, प्रार्थना की महिमा ये हजारों लोगों ने प्रार्थना की वो तो खुद बोलते हैं। उससे जीवन में लाभ हो जाता है। कोई ऐसा सोचे कि जैसे कि प्रार्थना को श्रेय दे, हम तो निमित्त हैं, ये तो प्रार्थना को श्रेय, दरअसल अपने पर नहीं ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रार्थना, कितने लोगों ने प्रार्थना की, हजारों लोगों ने प्रार्थना, नहीं वो भी मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उस पक्ष को मैंने इसलिए पहले एक बात कही कि उस पक्ष को हम थोड़ा सा एक तरफ भी कर दें और उसको जो उनकी निष्ठा है उसको पकड़ करके हम अपने जीवन के लिए हम सावधान रहकर के कर सकते हैं कि भरी पड़ी तो जिनमें पूर्ण स्वाधीनता है, जैसे कि हम अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं, हम अपने जिसमें पराधीनता नहीं, दूसरे जिसमें इन्वॉल्व नहीं, और ये जो बृहत्व का जो चिंतन है और जो अपरिच्छिन्न भाव का जो चिंतन है वो वास्तव में बहुत ही अच्छी दृष्टि है, वो जो उस परम तत्व के साथ उस ज्ञाता की तरफ जो ध्यान दिलाने की जो दृष्टि है वो मैंने काफी सुना है ना, मैं तो रोज सुनता हूँ। मैंने ये बात नहीं कही, इतना जोर देकर के कहते हो बोले ढीले डाला कहने से कोई सुनता नहीं, हम यू कहेंगे ना आज देख लो कर वो सोचेगा कि कैसे करें, तो ये वेदों को जब देखते हैं ना तो प्रार्थना की महिमा और ज्यादा उजागर होकर के आती, कितना ज्यादा इसमें भराई पड़ा है, कितना अधिक इस बिंदु पर। तो उससे मैं तो इस तरह लेता हूं कि इससे प्रार्थना करने से हमारी मन स्थिति वैसी बन जाती है और ये चीजें स्वतः घटती है। स्वतः घटता पर गुरु जी, ये वेदों में पुरुषार्थ और प्रार्थना, वो हमारी मन स्थिति वैसी बनेगी तो पुरुषार्थ अपने आप होगा। जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर पाप न आए, हे प्रभु मुझे निष्पाप बना दो, तो मेरे मन के अंदर एक इस शरीर का रोम रोम उसके लिए तैयार हो जाएगा ना, फिर मैं काम भी करूंगा वैसा ही। अब केवल हम प्रार्थना करते रहे बैठे बैठे तो नहीं होगा ना, नहीं वो प्रार्थना ठीक ढंग से नहीं हो रही है ना, कर रहे हैं प्रार्थना और हमारे अंदर परिवर्तन घटित नहीं हो रहा है तो प्रार्थना ही नहीं हो रही है ठीक से। वैसे कैसे घटे सर जी, परमात्मा कैसे वशी भूत होता है? नहीं वो हम सच्चाई के साथ जब उस रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर वो घटना घटती है कि हम हमारा पूरा अस्तित्व तैयार हो जाता है। तो कर्म तो होगा ही फिर उसके अनुसार, कर्म जैसे छूटेगा। आप कह रहे हो कि कर्म ना करें, अपने स्वामी जी मैं को तो खैर कम जोड़ते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि हजारों लोग जो जो हम संपर्क में थे सब को हमने ये बात कही और सबने कही प्रार्थना करो, और जिनको मैं जानता नहीं था वो भी कर रहे थे, वो भी प्रार्थना कर रहे थे। इसमें तो कोई शक ही नहीं गुरु जी, हजारों लाखों लोगों ने किया प्रार्थना और पूरा संघर्ष के साथ उन्होंने भाग दौड़ की तब ये परिणाम मिला। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे घर में प्रार्थना केवल की, कोई भी एक छोटा सा छोटा व्यक्ति भी उनके प्रति संवेदनाशील रहे और प्रार्थना की और भरसक जितना उनसे हो सके उन्होंने पुरुषार्थ किया। मीरदाद जो एक लेखक है जो पुस्तक आपके पास है उसमें एक प्रार्थना चैप्टर है, उसको आप देखना, वो प्रार्थना को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना नाम से एक लेख लिखा है उन्होंने, तो उसमें यही है कि हमारी अंदर से वो स्थिति बन जाती है प्रार्थना से, हमारा सैकड़ों जो अरबों खरबों जो सैनिक हैं वो तैयार हो जाते हैं हमारे, तो वो शरीर के अंदर जो खून के एक एक बूंद है उसको सैनिक कहते हैं, तो उससे हमारी स्थिति अंदर से ऐसी तैयार हो जाती है कि करने लगते हैं। सारा विचार हमारी भावना पूरी की पूरी और फिर हमारे अंदर वो घटना घटती है। जिन चीजों को हम छोड़ना चाहते हैं यदि प्रार्थना करेंगे तो तैयार हो जाएंगे ना उसके लिए, और फिर छूट जाएगी, सहज रूप से छूट जाएगी, उसमें संघर्ष तो करना ही नहीं पड़ेगा। जब हम रात दिन उसके लिए सोचेंगे तो वो तो छूट ही जाएगी। आंतरिक मांग वही है, प्रार्थना तो वही है आंतरिक मांग, सभी वही लेते हैं। संपूर्ण जो हमारी मांग है ना, ये वेद तो वेद पढ़ने वाला व्यक्ति तो प्रार्थना तो पकड़ना ही पड़ेगा उसे कि प्रार्थना सार्थक चीज है, बहुत ही विशेष चीज है। जैसे कि हमारे जो हैं बुद्ध भगवान आदि वो भी करते होंगे थोड़ी बहुत तो अपने ढंग से करते होंगे, प्रार्थना कृष्णमूर्ति आदि भी प्रार्थना नहीं करते हैं बिल्कुल ही, और सांख्य शास्त्र में भी प्रार्थना नहीं है। उसका जो दूसरा हिस्सा है योग, उसमें तो है, पर सांख्य वाला में तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं है कहीं भी। प्रार्थना, स्तुति, ये सब नहीं है। तो दोनों ही धाराएं हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, जिनको दो मार्ग कहते हैं। तो ये वेद जो है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ही है समय समय पर भक्ति ज्यादा है इसमें। ये ईश्वरपणिधान प्रार्थना ही है ना, प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ईश्वरपणिधान जो है वो प्रार्थना ही है ना। तज्जपस्त तदर्थ भावनम, उसकी भावना करते हैं कि सीधे बात नहीं कर रहा, अंततः स्वीकार कर लिया उन्होंने। हम उस तरह से मान लो, हम इधर ये भी पढ़ते हैं उसमें शब्द और वेद भी, तो हम वहां प्रार्थना को भी ले जाते हैं। योग दर्शन में सीधे सीधे तो प्रार्थना, पर ईश्वर प्रणिधान आ गया तो प्रणिधान में तो प्रार्थना, ईश्वर प्रणिधान भक्ति। प्रणिधान मानी अपनी सारी इच्छाएं कामनाएं उसके लिए अर्पित करना, तो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं हम अर्पित? प्रार्थना नहीं बोलते तो नहीं, पर उसके पीछे जो अधिकांश सिद्धांत है वो तो हाँ, तो ये प्रार्थना होगी ना हमारे अंतराय। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, उसमें प्रार्थना वाला नहीं है कि ऐसा कर दो, ऐसा कर देना चाहिए, इस तरह का तो कुछ। हम उसको इस तरह से ले रहे ना, प्रार्थना का अर्थ है आंतरिक जरूरत, हमारी आंतरिक जरूरत। पर किसी अपने से बड़ी शक्ति को मानकर जरूरत। प्रार्थना तो सांख्य का पहला ही सूत्र है, वो तो ठीक है, वो तो कोई भी दर्शन पर किसी बड़ी शक्ति के सामने आत्मनिवेदन। जी प्रार्थना के लिए तो कोई भी सूत्र नहीं है। परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यास होगा, प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का कोई अंश नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहम वित्रम वित्र तरम व्यंसम इंद्र महता वदेन वज्रेन, राजा इंद्र का अर्थ राज पर कर रहे हैं, महान वध वज्र के द्वारा वृत्र तरम वित्रम, बड़े से बड़े वृत्र को व्यंसम अहन, उसको उसकी गर्दन काट देता है, उसको कंधा रहित कर देता है। व्यंसम अहन कुलशेन विवृक्णा स्कंधांसी इव, विवृक्णानी स्कंधांसी, कुल्हाड़े से काटे हुए वृक्ष स्कंधों की तरह। कुलशेन विवृक्णानी स्कंधांसी इव अहि पृथिव्या उपप्रक्षयते, वो शत्रु पृथ्वी का संपर्क करता हुआ पृथ्वी पर लौट जाता है। पृथिव्या उपप्रक, पृथ्वी का संपर्क करता हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ सदा के लिए सो जाता है। अहि मानी यहाँ पर तो इन्होंने शत्रु कर दिया, अहि मेघ है, इंद्र के संदर्भ में अहि जो है मेघ होता है, वो इंद्र उसको काट देता है और पृथ्वी पर आकर के लेट जाता है। ठीक है, जी उपनाम वज्र, तुंजतेर दान कर्मणा, तुंज धातु दानार्थक है, तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणा नविंदु अस्य सुष्टितिम, दाने दाने य उत्तरे स्तोमा, एक एक दान में जो उससे आगे बढ़े हुए स्तोम हैं, अनेक जो गुण हैं, जो उत्तर उत्तर अनेक गुण हैं, अस्य सुष्टुतिम न विंधे, मैं उसकी स्तुति को समाप्त नहीं, उसकी समाप्ति नहीं पाता। विंधे का अर्थ न विंदामी, नास्य तैर विंदामी, तई मानी उन जो स्तोत्र हैं उनके द्वारा मैं अंत नहीं पाता, समाप्तिम न विंदामी, जितना भी करता जाता हूँ और बाकी उसकी उसके गुण बच जाते हैं, जितना भी मैं महिमा गाता हूँ और बच जाते हैं, जितना भी महिमा गाता हूँ और बच जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं। इतना परमात्मा ने दिया कि हैं? महिमा नहीं गाया। हाँ, परमात्मा के दान पर, परमात्मा ने जो हमें दिया है वो तुम दो। हाँ, उसके दान पर, दान दान पर अस्य वज्रिणा ये उत्तरे स्तोमा, इस पराक्रमी परमेश्वर के जो वज्रधारी इंद्र के जो स्तोम हैं, महिमा गीत हैं, अस्य सुस्तुतिम सुष्टुतिम न विंधे, मैं उसकी स्तुति की समाप्ति नहीं पाता। विंधे माने विंदामी, विद्रली लाभे, उसी स्तुति को मैं नहीं पाता। ये दोनों गुरुजी जो मंत्र दिए हैं एक ही है? दो कहाँ, एक ही है? एक ही है, दो कहाँ? दाने दाने उत्तरा, वो तो अर्थ दिया है आचार्यास्त ने, इंद्रस्य स्तोमा वज्रिणा नास्य तैर विंदामी समाप्तिम स्तुते है। ठीक है, दाने दाने या उत्तरे तुंजे तुंजे उत्तरे। अच्छा, समाप्ति तो सुष्टुतिम है ना, सुष्टुतिम न विंदे न विंदामी, स्तुतिम तो विंदामी, सुष्टुतिम न विंदामी, समाप्तिम न विंदामी, पूर्ण हो जाए, सुमानी पूर्ण हो जाए, एनफ नहीं हो पा रही है। बोलते हैं ना अनफ, वो नहीं हो पा रहा है। सबसे अच्छी जो स्तुति है उसको मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, वो समाप्त नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो पा रही, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जी जी, सुस्तुति अभी तक मैं कर नहीं, अभी नहीं पा रहा, सामान्य स्तुति कर रहा हूँ, सुस्तुति नहीं कर पा, परिपूर्ण स्तुति नहीं कर पाया। बरहणा परिबरहणा बृहत शुचा असुरो बरहणा कृत, ये वेद बरहणा मानी ब्रह्म का जगत, ब्रह्म का जगत नाशक या जगत को बढ़ाने वाला रूप, वृद्ध्यर्थक या हिंसार्थक बृह धातु से करेंगे तो बरहणा बनेगा, सु की जगह आ हो गया तो बरहणा के दो अर्थ हो गया, तो बढ़ाने वाला रूप या नाश करने वाला रूप। अर्चा दिवे ब्रियते शुष्यम बचा स्वक्षत्रम यस्य धृषतो धृषन मना बृहत शुचा असुरो बर्हणा कृत पुरो हरिभ्याम ऋषभो रथो ही स। दिवे ब्रियते शुष्यम वच अर्च, हे मनुष्य दिवे ब्रियते महान बृहत, ये अपरिच्छिन्नता के लिए कितना, ये जो मैं तो जो सुनता हूं ना बातें, वो ऐसे समझता हूं कि वो जो सुनाते हैं सुनाने वाले, वो हमारा ध्यान दिलाते हैं जो चीजें हैं उनकी तरफ, वो ध्यान दिलाते हैं। तो जैसे यहां पर पूर्व शास्त्रों में जो बातें हैं वो हैं, ऐसा नहीं कि कोई हम ज्यादा कुछ कह पाएंगे, पर उन बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाते हैं, जैसे उस बृहत्व की अपरिच्छिन्नता की तरफ, ये इतना इसमें भरा पड़ा है वेदों में, तो जिन तरफ हमारा ध्यान नहीं था, जब हम सुनते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है उधर, और फिर वही दिखने लगता है कि ये देखो ये वो जो कह रहे थे वो यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ऐसे ये बात वहां भी हुई मेरे साथ, जीवन विद्या वालों के संपर्क में भी और इनकी बातें सुन करके भी। दिवे बृहते शुष्यम वच अर्च, हे मनुष्य तू सर्व प्रकाशक जो बृहत जो परमेश्वर है उसके लिए शुष्यम वच वीरशाली वचन का उच्चारण कर, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करें। जब हम परमेश्वर की, तो हमारे वचन ऐसे वीरशाली हों, देखो कितना वच शुष्यम वच ऐसे वीरशाली हों कि हमारी कामनाएं शीघ्र पूर्ण हो सके। शुष्यम वचे कह दिया, यस्य धृषता मना स्वक्षत्रम धृषत, जिस दुष्ट मर्दन परमेश्वर का मन स्वयं ज्योति और स्थिर है। यस्य परमेश्वरस्य दृशत दृशतः, दृशता का अर्थ है दर्शन करने वाला जो परमेश्वर है उसका जो मन है, परमेश्वर का जो मन है स्वक्षत्रम दृशत, स्वयं मन जो है वो स्वक्षत्रम मानी स्थिर है। स्वक्षत्रम दृशत, अच्छा स्वयं स्वक्षत्रम दृशत, दृशत स्थिर अर्थ किया स्वक्षत्रम स्वयं ज्योति, स्वयं बल से भरपूर ऐसा होना चाहिए अर्थ, स्वयं बल से भरपूर दृशत स्थिर है। स बृहत श्रवा, वो महायशस्वी प्राणदाता असुर, वो महायशस्वी प्राणदाता बर्हणा ब्रह्म वृषभ श्रेष्ठ प्रभु वर्षा करने वाला हरिभ्याम पुरा कृता धारण और संघरण गुणों से, यहां स के ऊपर बिंदी छूट गई ना, धारण तथा संग्रहण गुणों से पुरस्कृत सर्वाग्रगामी है रथा, वो निश्चय से सबका रथ है रमण स्थान है। हरिभ्याम पुरा कृता धारण और संघर्षण गुणों से, बल और पराक्रम गुणों से, स्वामीदयानंद हरि का अर्थ बल पराक्रम भी करते हैं, धारण आकर्षण ज्ञान और कर्म दोनों भी हो सकते हैं साथ साथ, जो बृहत श्रवा असुरो बर्हणा कृत, अर्चा विवे ब्रियतो सुष्यम वचा, कंबोजी का सुना रहा हूं, उच्चरित कर प्रकाशमान के लिए, अर्चा मनी उच्चारित कर महान के लिए शुक्र वचन को, सुष्यम वचा सुखकारी वचन को, बलशाली वचन को। स्वक्षत्रम यस्य दृशदो दृशन मना, स्वकीय बल वाला, क्षत्र का अर्थ बल जैसे मैं सोच रहा था वही किया, स्वक्षत्रम स्वकीय बल वाला, यस्य दृशतो दृशन मना, जिस धर्षक का धर्षक मन है, दृशत मना जिस धर्षक का धर्षक मन है, यस्य दृशतो दृशन मना, बृहत सेवा असुरो बर्हणा कृता, महान यश वाला है प्राण बल वाला है वो, और बर्हणा शत्रु विनाशक है वो, बर्हणा कृता शत्रु विनाशक, पुरो हरिभ्याम ऋषभो रथो ही स, स का मूर्धन्य हो गया है, जो स तवते होता है उसको मूर्धन्य हो गया, बृहत श्रवा असुरो बर्हणा कृता पुरो हरिभ्याम ऋषभो, आगे दो अश्वों के द्वारा सुखों का जो वर्षक है गतिशील है वो, महान है प्रकाश और ज्ञान से युक्त है, महान है बृहत है वो, महान यश वाला प्राण बल वाला, आसुरी शक्तियों का विनाशक है, आसुरी शक्तियों का विनाशक है दृशत, सुखों को बरसाने वाला है, गतिशील में सर्वाधिक गतिशील है, दिन रात शुक्ल दक्षिण उत्तरायण दक्षिणायन आदि काल विभागों के द्वारा भी पूजित है, स्वयं आसुरी शक्तियों का विजेता परमेश्वर का स्वकीय बल वाला, चिंतन भी हिंसक शक्तियों का धर्षक है। हे मेरे अंतरात्मन तू सुख कर स्तुति गानों से, उस प्रभु की स्तुति कर, स्तुयमाना ही देवता वीर्यं वर्धन्ते, उस प्रभु की स्तुति है, क्योंकि स्तुति करने से दैवी शक्तियां बल में वृद्धि को प्राप्त होती हैं। ये देखो कितना अच्छा कहा, स्तुयमाना देवता वीर्यं वर्धन्ते, वो देवता इस सृष्टि में जो स्तुयमान देवता है वो बढ़ते हैं ये बिल्कुल नहीं कह रहे, जो मैं समझाऊं, स्तुयमाना देवता वीर्यं वर्धन्ते, जिन देवताओं की हम स्तुति करते हैं उन सब को, जो ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर भी है, तो जिन देवताओं की हम स्तुति करते हैं वो हमारे अंदर बढ़ते हैं, हमारी आत्मा में बढ़ते हैं, स्तुयमान देवता हमारी आत्मा में बढ़ते हैं और फिर हमारे हमारे लिए वो वो वो चीजें सरल हो जाती है। ये तो इन्होंने कोष्ठक में दिया है, वैसे ये मैंने दूसरी जगह भी पढ़ा है, स्तूयमाना देवता वीरेण वर्धन ते। स्कंद स्वामी जी ने एक वचन में लिखा होगा वर्धत है। देवता बहुवचन में वर्धनते हो जाएगा। जैसे ब्रह्मांड में जो शक्तियां काम कर रही हैं ना, उनको देवी शक्ति कहते हैं, विश्व देवा कहते हैं, वही सारी शक्तियां अपने पिंड में भी हैं। सारे देवता जो वेद में गाए गए हैं, इंद्र अग्नि विष्णु वायु, सारे के सारे यहां हैं। पता तो चलाओगे तब चलेगा, जैसे दंड लगाने का पता चल गया यहाँ आने के बाद, तो पता चलाओगे तब चलेगा। वर्धते इति वर्धत इति पता नहीं चलेगा आगे का है भाई। सारे देवता अपने अंदर हैं, ये तो एक सुनिर्णित तथ्य है, इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। मानने की जब प्रसंग है तो मानने का प्रसंग है तो मान लो, नहीं तो फिर जान लो कोशिश करके। मानने में जो चीज नहीं आ रही है काबू में तो जान लो, मानने से काम चल रहा है तो जो ब्रह्मांड में सब कुछ है ना, वो सारा का सारा अपने शरीर में इकट्ठा हो रहा है। कैसे प्रत्यक्ष हो? प्रत्यक्ष होगा, अब इसमें टाइम लगाओगे तो इसके लिए अभिप्सा करो। उस विधाता ने जिसने ये संसार बनाया ना, उसी से कहोगे इसका प्रत्यक्ष करा दो। जी अच्छा जी जी, मीमांसा दर्शन में बहुत देवताओं की चर्चा आई थी, कर्मकांड के ग्रंथों की और यज्ञ में, हर जगह कोई ना कोई देवता रहता है जी। फिर आगे प्रकरण में उन्होंने कहा कि वास्तव में वो कोई देवता होते ही नहीं है। हाँ मंत्री जी, ये अपने शरीर में तो है ना ये सारे, वो शक्तियां हैं। वो जो कर्मकांड में और मंत्रों का प्रयोग करके जिन देवताओं का आह्वान है, इंद्र देवता और दस तरह के देवता जो हैं, उन सब का तो वो अपने अंदर है। जैसे इंद्र की बल के रूप में जो आत्मा के अंदर जो, वो व्याख्या ठीक है, उसका निषेध नहीं थी, वो तो है। और ये जो सृष्टि में भी काम कर रहे हैं ना वो, इन वो ईश्वर का है, लेकिन वो देवता का जो एक स्वरूप मन में आता है कि हम उसके लिए आहुति देंगे और वो आके खाएंगे, और एक कोई मनुष्य जैसे ही एक देवता की परिकल्पना तो यही तो होती है। ये चित्र भी सब ऐसे ही बने हुए हैं लोगों के, वो तो ठीक है, पर वो तो केवल मनुष्य जो है उसको समझने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए ऐसे कर देते हैं। इसमें भी दिखाएंगे सातवें अध्याय में कि देवताओं का कितने रूप हैं, पुरुषविद हैं, अपुरुषविद हैं, कैसे कैसे हैं। सातवें अध्याय में ये सारी चर्चा आएगी, तो वो तो सामान्य जनों को समझाने के लिए ऐसे कर देते हैं, उसका पर्सोनिफिकेशन, उसको जो है अमूर्त को मूर्त रूप दे देते हैं समझाने के लिए। मूर्त को नहीं जी गुरु जी, ये तो मूर्त जो मूर्त जैसे मान रहे थे उसको अमूर्त कर दिया। क्या पर्सोनिफिकेशन? अमूर्त को मूर्त बनाने मीमांसा कहता है, जो मीमांसा की बात नहीं कर रहा मैं, जहां पर ये मीमांसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं कि जहां पर इंद्र एक देवता है, वो आए हमारी हवि को ग्रहण करे मनुष्य को समझाने के लिए, ऐसा इतना समझेगा तो फिर आगे बढ़ेगा, भाई ये कैसे आता है, कैसे करेगा, खोज करेगा। तो मैं तो इस विषय में बिल्कुल एकदम से स्पष्ट हो गया कि ये देवताओं का क्या रूप है, वे हमारे अंदर कैसे वो आते हैं, रहते हैं। वो देवता आते हैं किस रूप में आते हैं? ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, बल के रूप में, शांति के रूप में। सोम देवता आता है शांति के रूप में, गुरु जी बल के रूप में इंद्र आता है। गुरु जी आप जो कह रहे हैं उसका निषेध नहीं है, जो मूर्त मानते हैं लोग उनका निषेध, जो मूर्त मानते हैं और जिसकी खोज में ये लगे हुए हैं और मिल नहीं रहा है इनको, वो नहीं है। अच्छा ये यूं कह रहे हैं कि ऐसा कोई देवता मिले? कोई देवता कुछ पता तो लगते ही नहीं है, तो इनके मन में सुन सुन के यही बात बनती है ना कि ऐसे तो ये बनती होते हैं अगर कोई ऐसा होगा जिसका वो आ जाएगा कोई देवता वो नहीं अंदर है कभी कभी होना चाहिए नहीं तो आपकी गलती नहीं नहीं नहीं अपने अंदर आपको जैसे गुरुजी ने कुछ शब्द कहे आलोक जी कुछ शब्द कहे अंदर प्रकट होते हैं तो आपको अंदर शांति की प्रतीति नहीं होती कभी परोपकार की प्रतीति नहीं होती है तो नकार क्यों रहे हैं उसी देवता को तो कह रहे हैं और क्या परोपकार देवता है आपके अंदर कल ही कह रहे थे मेरे जीवन पूरा परोपकार के लिए कल ही तो बहुत बड़ा देवता ने घर कर रखा है आपके अंदर जो ये भाव उठता है ना कि मैं करूं कुछ दूसरों के लिए ये एक देवता जो है वही तो जोर मार रहा है वही तो देवता है वो आपके अंदर है ना आपकी आत्मा में नहीं है ईश्वर है सारा जो शुभ है वो तो वहीं से प्रसिद्ध होता है ना आपसे देवता ने बुलवा दिया अशुभ हमारा अहंकार शुभ वहां से गुरुजी ये जो वर्णन मिलता है पूरा आचार्य जी जैसे बोलते हैं कि ये औषधि खा करके हाथी जैसा बल आ जाएगा वो चीज नहीं है इसमें इतना वर्णन है और जो आप कह रहे हैं एक पक्ष ये है कि वो बल के रूप में आता है पराक्रम के रूप में आता है कर्तव्य परायणता की अधर्म के रूप में आता है उतना तो महसूस होता है वो भले ही हम उसको देवता ना माने वो तो आता है उसी को देवता मानो और उसकी स्तुति करोगे वो बढ़ेगा बाकी ये तो भावना है कि देश के लिए है समष्टि के लिए है मेरा जीवन भक्ति के लिए ये तो आते हैं भाव इसमें कोई शंका नहीं है लेकिन ऐसा नहीं महसूस होता कि ये औषधि खा ली और हाथी जैसा बल तो आया नहीं हाथी नहीं हजार हाथियों का बल आ जाएगा एक हाथी नहीं इसको कैसे समझे इनको पढ़कर तो बड़ा अच्छा लगता है तो सही इस रास्ते पर सुनकर के भी बड़ा अच्छा लगता है ये स्तुतियां इतनी वो लगती है थोड़ा इस रास्ते पर कदम तो बढ़ाओ इस रास्ते पर चलो सब कुछ लगेगा तो बरहना तत्नुष्टि योस्मै घ्रंसे उतवाय उदनी सोमम सुमोति भवति द्युमान अह कितना सुंदर शब्द है द्युमान हो जाता है प्रकाशमान हो जाता है योस्मै जो रात और दिन इसके लिए सोम का सेवन करता है देखो आपने पूछा तुरंत उत्तर आ गया योस्मै घ्रंसे आप कह रहे थे कि कुछ पता ही नहीं चलता उत्तर दे रहे हैं अगली पंक्ति में यो अस्मयी ग्रंथे उतवा या उदनी रात में और दिन में जो उसके लिए सोम अभिषव करता है भवती द्युमान अह वो प्रकाशमान हो जाता है अपशक तदनष्टिम उहती तनुशुभ्रम मघवा य कवासका कहते हैं वो शक्र है देखो एक ही शब्द शक्र जो देवता है वो आपके अंदर है जो शक्र देवता है ना जो सब कुछ करने में समर्थ है उसको शक्र कहते हैं तो वो भी आपके अंदर है ये गुरुजी रात्रि अर्थ किसका किया था? उदस उदस का तो उदस होता है ना ग्रंथकार दिन उदस माने रात जो रात और दिन सोम का अभिषेक करता है वो द्युमान हो जाता है तत्नष्टम अपशक्रतनुष्टम अपोहति ये जो शक्र है ना ये तत्नुष्टिम को अपोहत कर देता है अयज्वा का नाश कर देता है धर्म से पृथक भूत जो है ना उसको नाश कर देता है अयज्वा विषय भोग प्रधान होने के कारण उसको तत्नुष्टि कहा है उसको ये जो है क्या कर देता है शक्र नाश कर देता है तनु शुभ्रम भगवा या कवासखा जो कवासक कपूय आचरण वाला है ना निंदित आचरण वाला है उसका भी नाश कर देता है ये जो नाश है ये इसी रूप में तो है कि हमारे को दुख महसूस होता है जब भी हमारे अशुद्ध आचरण होता है जब भी हम अशुद्ध आचरण करते हैं तो हमें दुख होता है तो ये जो दुख हो रहा है कष्ट आ रहे हैं ये हमारा नाश ही तो हो रहा है नाश कर देता है उसका वो दुख उसको आएगा फिर वो महसूस करेगा फिर वो जो है वो एक अर्थ में लौकिक आंखों में तो वो नाश हो गया लेकिन उसमें विनाश में भगवान का एक रुद्र रूप है ना, वो हमेशा जैसे गीता के 11वें अध्याय में जो वर्णन किया है ना कि विश्व रूप जो है वो सौम्य ही नहीं है, वो काल रूप भी है। तो वो काल रूप केवल नाश करने के लिए नहीं है, काल रूप नव निर्माण के लिए है। उसका जो काल रूप है नव सृजन के लिए है, हमारे उस रूप को ढा देता है, कष्ट देता है, दुख देता है, फिर हम महसूस करते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, फिर वो नव सृजन होता है उससे। तो वो शक्र केवल नाश रूप, ये पूरा जो है जहां जहां उसका विनाश का रूप दिखाया है गीताकार ने उसको 11वें अध्याय में बड़े महिमामय रूप से प्रस्तुत किया है। तो जैसे जगह जगह कहते हैं ना वो नाश कर देता है, बहुत ज्यादा इसमें इंद्र का नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो केवल उसका संहारक रूप जो है कि बस केवल उनको खत्म करने के लिए, और विष्णु को जो है एक मान्यता के अनुसार विष्णु जो है जहां भी कुछ गड़बड़ होगी ना तो वो पहुंच जाता है अपना शस्त्र लेकर के ठीक करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृतों को विनाश करने के लिए, दुष्ट का नाश करने के लिए नाश कर दिया, फिर वो उसके अंदर जागृति आती है। विष्णु के लिए कहा जाता है दानवारी, दानवारी, दानव हरि, दानवारी। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते, श्री राम को भी है, श्री राम को भी वैष्णवों की तो ये प्रतिज्ञा है ना, अशुभ को नहीं छोड़ेंगे दुनिया में। वैसे ये जो है ना रामचंद्र जी तो एक आध बार रो लिए, पर श्री कृष्ण जी कभी भी नहीं रोए, इसीलिए थोड़ा सा कम दिखाते हैं। पर वो तो योगेश्वर थे, उनको क्या कष्ट, उनको हाँ वो बेशक मत हो, यूं तो भगवान भी चाहता है पर नहीं हो पा रहा है। भगवान की प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, हमारी क्या पूरी, हमारी प्रार्थना भगवान की प्रार्थना से भी बड़ी है जी। भगवान क्या प्रार्थना करेगा, उसकी पूर्ति नहीं होती है, हम देखो उनसे भी बड़े हैं, हमारी प्रार्थना पूरी जिस तरह से मैंने प्रार्थना को समझा है, चाहे हजार लोग आकर के विरोध करेंगे, बुद्धि विरोध करेंगे तो बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। तार्किक व्यक्ति तो चुप तो कर सकते हैं, नहीं नहीं तर्क, तार्किक व्यक्ति जो है चुप तो कर ही सकते हैं, मनवा नहीं सकते, आध्यात्मिकता में लॉजिक नहीं चलती, जो समझ करके मानते हैं उनको तो तार्किक समझा सकते हैं, क्योंकि वो समझ करके ही मानते हैं जी, ऐसे माना जाता है जी, समझ के और एक बिना समझे जी, माना हुआ तो होता है जी, तो जो बिना समझे माने हुए होते हैं उनको तार्किक नहीं समझा सकते, सही कह, समझ वाला भाग उनका विकसित ही नहीं है, वो करते ही नहीं है, सही बात, समझ करके माना है उसमें संभावना है कि उसका मानना बदला जा सकता, बदला जा सकता जी जी। हाँ मतलब मैं तो इतना ही बता रहा हूँ कि ये सारे विषय जो है ना उसमें गुंजाइश भी बची, ऊपर तक भर गए तो कैसे समझाएगा कोई। जी बात वो है कि प्रार्थना का क्षेत्र इतना प्रस्तुत किया जाए, अविद्या वाला नहीं, पर मैं तो इतना ही समझाऊं, मेरा तो अभिप्राय समझ ही रहे आप लोग कि जी, यही समझाऊं कि हम अपने जो चीजें पराधीन नहीं हैं, माने दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना, मैंने तो स्वयं एक व्यक्ति को बताया कल रात को ही कि आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना किया करो, मेरे समझ में आई कि बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनका मन शांत होगा, वो अंदर अपने जाएंगे, करेंगे वहां तक पहुंचेंगे नहीं। मैं तो मेरा मुख्य प्रयोजन ये था कि उसका उद्धार सफल होगा नहीं होगा, उसको प्रार्थना करने का एक ढंग आएगा, अंदर घुसेगा, वो अंतर्मुख होगा, मैं उसकी तरफ नहीं दे रहा हूं कि वो सफल होगा, पर वो तो एक बहाना बनाया मैंने कि तुम अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो कि इसकी सद्बुद्धि हो और फिर शांत होकर के उसको केवल चुप होकर के बैठ जाओ, स्वामी जी जो संकेत करते हैं। तो इस प्रक्रिया से, क्योंकि वो भगवान के लिए तो करेगा नहीं, अभी वो बच्चे के लिए तो कर सकता है, वो नहीं होगा, वो आपके अनुसार प्रार्थना करेगा नहीं, सद्बुद्धि के लिए मैंने कहा ना, आपने तो सद्बुद्धि के लिए कहा जी, उनको तो सद्बुद्धि वाला लक्ष्य आपने बताया नहीं, सद्बुद्धि मत बताए, शांत होने का बताया, बच्चे के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करो, बच्चे के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करो जी, बच्चे में सद्बुद्धि नहीं आई, नहीं वो तो प्रोसेस है, पूरा जीवन भर का प्रोसेस है। पूरा जीवन भर का प्रोसेस है वो तो। अभी देखिए ये सारा जो इसमें लिखा है इतना निश्चित है, इन्होंने इनका प्रश्न उठना था, ये उत्तर आना, इतना वैज्ञानिक ढंग से और भावना से लिखा हुआ है ना, करेंगे कि नहीं, मैं इतना ही अंश में समझ पाया हूं कि हमारे को जो प्रार्थना भाव विचार ये हमारे अंदर ज्ञान को पैदा करते हैं, तो उसमें मेरे को इसमें संशय नहीं रहा, उस बात को हिला कौन कौन रहा है, आप जो बोल रहे हैं उसको भी हिला कौन रहा है, हाँ तो उसपे कोई कतर ही नहीं हो रहा जी जी, जो मेरा अपपक्ष है उसको हिला रहे हैं, घ्रंस इति अहर नाम, देखिए घ्रंस जो है वो अह को कहते हैं, ग्रस्यन्ते अस्मिन् रसा, जिसमें रस जो है वो ग्रसित होते हैं उसको घ्रंस कहते हैं, सूर्य द्वारा रस ग्रसित किए जाते हैं इसको घ्रंस कहते हैं, गो ऊध उद्धत तरम भवती, गाय का ऊध भी होता है वो, क्योंकि बाहर उठा हुआ होता है, उपोन्मध्यम भवती और वो उसके पास चिपका हुआ होता है, उपोन्मध्य समीप में बंधा हुआ होता है, उद्धत उद्गत उद्धतर होता है, समीपवर्ती स्थान की अपेक्षा गाय का ऊध जो है उठा हुआ होता है और ये उदर के समीप बंधा हुआ होता है, उपोन्मध्यम भवती, स्नेहानुप्रदान सामान्यात रात्र भी उदह उच्यते, स्नेह के अनुप्रदान सामान्य से रात्रि को भी ऊध कहते हैं, जैसे वो तो दूध देती है गाय तो, और ये रात क्या करती है, ओस देती है, स्नेहानुप्रदान सामान्यात, स्नेह के अनुप्रदान सामान्य से, ओस रस को प्रदान करने के सामान्य से उसको ऊधस कहा जाता है। गुरु जी ये किस प्रसंग में कहा है, गौर उद्धतरम भवती, ऊधनी को समझा रहे हैं ना, हाँ ऊधन शब्द को समझा रहे हैं, पहले गो के ऊध पर आए, फिर उसको दिखाया कि ये दूध देती है, फिर इससे रात्रि पर पहुंच गए कि रात्रि भी ऊध है क्योंकि वो भी रस देती है, ओस रस देती है, सयोस्मयी अनि अपि वा रात्रो वा सोमम सुनोति, सोम समन जो है यहाँ का एक क्रिएटिव रहता है, कृष्णमूर्ति का जो क्रिएटिव शब्द है वो सोम सब के लिए कहा गया है, सोमा भी सब, जैसे कि कोई चित्रकार चित्र बना रहा है उसको कोई मन में संकल्पना नहीं है कि इसका मेरा विश्व प्रदर्शनी में प्रस्तुत होगा और जाकर के मैं इससे इनाम पाऊंगा, कोई छोटे मोटे बच्चे जैसे खेल खेलते हैं विजय की भावना से नहीं, जब पूरा जो वो खेल खेलते हैं और वो उस समय ही पूरा आनंद हो जाता है, समय जहां से गायब हो जाता है, जैसे कि दो घंटे पता ही नहीं चलता कहां चले गए, टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है हमारा एक क्षण के लिए भी। परीक्षा लिखते हैं ये लोग और जब उसमें पता ही नहीं चलता कि तीन घंटे कहां गए, आखिरी में बस लाओ टाइम खत्म, यही होता है। तो ये जो जो क्रियाएं इस तरह से होती है हमारी, और पश्चाताप भी बाद में नहीं होता है, पश्चाताप भी नहीं होता है बाद में। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनमें बाद में पश्चाताप हो जाए, समय तो खराब हो खत्म हो गया पर बाद में पश्चाताप हो गया, तो पश्चाताप भी बाद में नहीं होता है। उन सबको सोम सवन शब्द से कहा गया है यहाँ पर वेद में, ऐसा मैं समझाऊ। अपने तरीके से चीजों को हर आदमी सेट करता है ना, तो इसको मैं सोम सवन कहता हूँ। वेद में जहां जहां सोम सवन आया है उसको मैं ऐसे समझाऊ, क्रिएटिव हैप्पीनेस। तो ऐसा जो करता है सोम सवन में जो लगा हुआ है, समन्वय सवन सोम सवन, सोम का अभिशव करने में जो लगा हुआ है, सोम सव यही नहीं है कि कोई मकान बना रहे हैं उसमें दुखी होते जा रहे हैं, उसमें परेशान होते जा रहे हैं, तो वो सोम सवन नहीं। वो सोम सवन नहीं, वो उसको क्या कहना चाहिए मानी, दुष्ट सोम का सवन है, सोम का विकृत सवन है। जी सोम का विकृत सवन ज्यादा सही शब्द है, सुख आता ही है। जी सुख आता है। जी जी, तो वो सोम सवन नहीं है। यहाँ पर ये जो मंत्र है ना, इसको ऐसे समझाऊ मैं कि सोम सवन करता है, कोई ऐसे समझ काम में लगे हुए हैं, तो काम में लगे हुए हैं तो वो उतने मात्र से ये पूरा आदेश नहीं पूरा हो रहा है। काम में लगे हुए हैं, काम में तो सारी दुनिया लगी हुई है, हैं? तो उतने मात्र से सोम सवन पूरा नहीं होगा। जी जी, पर वो थोड़ा विकृत रूप है उसका, अल्प जी, तो द्युमान नहीं हो रहे। भवती है द्युमान, प्रतिज्ञा ये है ना उसका, वो क्या बोलते हैं उसको, फलश्रुति, फलश्रुति दिखा रहे हैं। भवती द्युमान अह, वेद उपनिषदों में आता है ना, स एवं भवती यह एवं वेद, जो ऐसा करता है वैसा हो जाता है। हाँ स एवं भवती, फलश्रुति है ना सजी, भवती द्युमान है। हाँ यह उधर से दूरदृष्ट निकलता है हर समय, परंतु प्रत्येक रात्रि में तो ओस नहीं गिरती है, ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, हमेशा दूध निकलता है, हमेशा तात्पर्य की शिक्षा तो देते लेकिन मई जून हमेशा तात्पर्य की प्रतिदिन उस समय तो नहीं, लेकिन वैसे न्याय शास्त्र तो जबरदस्त इनको वैसे अभ्यास तो करवा दिया है, काफी ध्यान तो जाने लगा। जैसे ये इनको होता है ना तो फिर कुछ मन में तो आ जाती है कि कुछ गड़बड़ होगी, थोड़ा संकेत करते ही आपके। हाँ गुरु जी, जो करता है वो वैसा हो जाता है या जो जानता है वो वैसा हो जाता है? जानता है वैसा हो जाता है, करे भले ही ना जानेगा वो करेगा ही ना, उसका तो साथ साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा तो कहा नहीं ना गुरु जी वहाँ पर कि जो करता है वो ऐसा हो जाता है, कुछ अंडरस्टूड है ना। वो ऐसा है ना सर जी, उसमें कहा है कि व्यक्ति को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञानवान कब होगा? जब वो मतिमान होगा। मतिमान कब होगा? तो श्रद्धावान होगा। श्रद्धावान कब होगा? निष्ठावान होगा। निष्ठावान कब होगा? जब वो करेगा। तो करना तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। गुरु जी, व्यक्ति करता रहता है बहुत बार, उसका जानता हुआ नहीं करता रहता, तब तो नहीं होगा ना फिर वो वैसा। करता तो रहता है पर जानता हुआ नहीं करता। हाँ, तो पहले ज्ञानवान होना, शुरुआत तो ध्यान से शुरू होती है ना, कि व्यक्ति को विज्ञानवान होना चाहिए। तो बोलो, विज्ञानवान कैसे होगा? मननशील होगा, मतिमान होगा। मतिमान कब होगा? जब वो श्रद्धावान होगा। श्रद्धावान कब होगा? निष्ठावान होगा। निष्ठावान कब होगा? कृतिमान होगा। कृतिमान कब होगा? जब उसको सुख दिखाई देगा, अत्यधि वाला सुख। मतलब जिन चीजों पर आप बल देते हैं, इसलिए आपका नाम, जिन पर मैं बल देता हूँ मेरा नाम। नहीं, काफी हमने तो आपसे आपसे प्रारंभ में आपसे इस बिंदु पर ध्यान गया। आपने ध्यान दिलाया, विशेष रूप से मैं अपनी कहूँ, और उस पर मेरा ध्यान गया, तो इसलिए मैं आपको श्रेय दे रहा हूँ। गुरु जी, हाँ, पीछे भी एक मंत्र में आया था ना, याद जिसमें भाई तपस्यायाम विदत या तू स्वयं वहते स्वरण करत, उसी का भाव यहाँ पे भी है। जिस एक वो ही है ना, एक एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उसको लगा लिया करो। हजारों हजारों जगह एक ही चीज को घुमा घुमा करके कहा गया है। ये जो प्रश्न था ना कि जो करे नहीं, वो तो प्राप्त कर रहा, मतलब वो कर रहा है, जब तो प्राप्त कर रहा है, वो हो रहा मतलब उसको कर रहा है। अपोहति अपोहति, दो बार अपोहति अपोहति क्यों कह दिया? दो बार अपय अपय था। अपोहति अपोहति दो बार क्यों कहा? उसको जोर देने के लिए, जैसे कि नष्ट करता है, जरूर नष्ट करता है। अपोहति अपोहति शक्रः, किसको? तितानिशुं धर्म संतान संतानादपितं, धर्म संतान से जो पृथक है उसको नष्ट कर देता है शक्र, कुछ नहीं चलता है उसके सामने। अलंकरिष्णुं अयज्वानं तनु शुभ्रं तनु शोभयितारं मघवा, उस मघवा ने तनु शोभयितारं, अपने शरीर को जो सजाने में लगा हुआ है ना, नष्ट कर देता है उसको। बना लो खूब दंड बैठक लगा लो। तनु शोभयितारं मघवा, वो जो मघवा है तनु शोभयितारं नष्ट कर देता है। यह कवा सखा यस्य कपूया सखाया, उसको भी नष्ट कर देता है जिसके संगति खराब है। कपूया सखाया, दुष्ट जिसके सखा है उसको भी नष्ट कर देता है। अभी देखो यहां प्रथमा विभक्ति है ना, मैं जो एक बात बताया करता हूं कि प्रथमा में कह करके और फिर अध्याहार करके उसको द्वितीय में ले जाते हैं। जैसे अर्थ करेंगे, मघवा अपोहति यह कवा सखा, अब ये तो प्रथमा समानाधिकरण हो रहा है, तो इसको अर्थ ऐसे करेंगे, यह कवा सखा तम अपोहति, ऊपर से अध्याय करेंगे तम का, नहीं तो अर्थ संगत नहीं होगा ना। अपोहति कवा सखा, मघवा का विशेषण हो जाएगा। और अर्थ ये किया, यस्य कपूया सखाया, जिसके कपू दुष्ट जो सखा है ना, उसको भी नष्ट कर देता है वो शक्र। शरीर को ठीक सुंदर तो रखना ही चाहिए, नहीं केवल सुंदर रखना है, सुंदर तो रखना ही चाहिए। हाँ रखो, कोई बात नहीं, हम क्या मना करें। केवल सजावट में रखें, नौ केवल की बात है, हैं? मना किसने किया? नष्ट कर देते हैं। तनु शुभ्रम मैंने कहा ना, शरीर को सजाने में लगे हुए है ना जो विरोचन प्रकृति के लोग हैं, शरीर को इस संवारने सजाने में लगे हुए हैं। केवल लगा रहे हैं ना शरीर को भी नहीं, केवल वैसा। तनु शुभ्रम तनु शोभयितारं, मघवा है वो, एक तरफ वो मघवा है, एक तरफ वो शक्र है। मघवा मनी जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, हैं? बहुत ज्यादा साधन है, नष्ट करने के साधन बहुत ज्यादा है उसके पास। एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, बड़ा जबरदस्त है, बेजोड़ है, हैं? एक तरफ मघवा बता रहे हैं, एक तरफ शक्र। जी अच्छा जी जी, एक इसमें जैसे सूर्य के लिए कहा कि वो रस को ग्रहण करता है और चंद्रमा या रात्रि इसको रस को देती है, ऐसा तो दिन और रात्रि का छोड़ के सूर्य और चंद्र के लिए भी ये बहुत कहा जाता है। दिन में सूर्य जो है रसों को ग्रहण कर लेता है, समाप्त कर देता है, तो जल के लिए तो ठीक है लग गया, लेकिन इसी आधार पर कई लोग कहते हैं कि वनस्पतियों में जो रस आता है वो रात्रि में चंद्रमा के कारण से आता है, जो मधुर रस आदि जो रस आते हैं औषधियों में पेड़ पौधों में उसको चंद्रमा के कारण से कहते हैं, जबकि यूं देखें तो सूर्य के होने से वहां पर वो प्रक्रिया होती है, निर्माण की प्रक्रिया होती है और उससे पत्ते बनते हैं, फल बनते हैं, रस बनता है, सूर्य से ये सारा होता है। चंद्रमा का भी कुछ योगदान तो होना चाहिए। नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन जब हम इसको उस ढंग से कहते हैं कि चंद्रमा ही रस भरता है, अच्छा, सूर्य तो शोषण करता है। आप इस पर आ रहे हो कि तमसो वैतारम जी के ऊपर है? नहीं, मैं ये घ्रंस और ये जो कहा ना, अच्छा, अस्मिन रसा जी गोरुध, इसके लिए जो था स्नेहम अनुपदान सामान्यात रात्रि रवि उधोष, इसके संदर्भ में बोल रहा था। जी जी, चंद्रमा का केवल चंद्रमा का रोल नहीं, पर है उसका अपना रोल, केवल तो नहीं कह सकते, तो चंद्रमा का जो है रस भरने का, रस प्रदान का उसकी कथन तो हो गया, वो क्या करता है उसके बारे में कुछ नहीं इस तरह से पुष्टि हो पाती है कि चंद्रमा इस तरह से करता है। क्या है, क्या करता है, कैसे होता है, तो बहुत बोलते रहते हैं ये तो पता तो हमें इस सृष्टि के दैवी शक्तियों का सूर्य का पता लगता है ना, जैसे विज्ञान से हमें पता लगता है कि सूर्य ऐसे ऐसे करता है और होता है। ये सारा निर्माण जो होता है ये सूर्य की उपस्थिति में होता है, तो चंद्रमा का भी थोड़ा प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश से कुछ हो रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ इतना विशेष जो कि चंद्रमा से ही होता है। जी जी, रात्रि में होती है, अब ये भी बात तो समझ में से परे की बात है, दिन में सूर्य के प्रकाश को खोज करना पड़ेगा। अच्छा जी जी, पूरा एकदम से शेर जैसे शिकार के ऊपर, अशेष रूप, हाँ अशेष रूप से, ये रासपिना, हाँ रासपिना जो है, रासपिन और रासपिन, नकारांत और अकारांत दोनों शब्द समान अर्थ है, रप और रस धातु से बनाए, राप और रास का अर्थ है शब्द और उससे मतुप करके रासपिन रासपिन ऐसा शब्द बना दिया, रासपिन रासपिना। कौन सी, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा पन्ना ही बदल गया, तो चलें ठीक है। किए धा है कितना सारा, किए धा अस्मयी प्रहर तूर्णम त्वर मानव वृत्ताय वज्रम ईशाना, किए धा कियत धा इति क्रममान धा गौरी पर्वाण विरद मेघस्ति अन्नरणांसी इति अरे इस्यन अरणांसी अपाम चरणाय, एक 61 बार ये तो देखने के लिए मिल रहा है ना कि इंद्र सुप्त जहां भी हैं वहां पर उसके बल की महिमा गाई गई है। जहां भी अग्नि सुप्त आएंगे तो वहां प्रकाश की, आगे ले चलने की ऐसी ऐसी बातें आएंगी। तो हम जब कमजोर पड़ते हैं तो ये कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि हे भगवान मुझे बल दो, ताकत दो, मैं कमजोर पड़ रहा हूं। जब हमें अंधेरा लग रहा है तो ये कहते हैं कि हे भगवान मुझे मार्ग दिखाओ, रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे ही तो प्रार्थना करते हैं, हैं? उषा की प्रार्थना करते हैं, अग्नि से प्रार्थना करते हैं। एक 61-12 अस्माई भूप प्रभरा तू तुजान वृत्ताय वज्रम ईशाना किए धा। इसके लिए ही निश्चय से अस्मई इत उत प्रभरा प्रहारकत शत्रु हिंसक होकर, तू तुजाना का अर्थ है शत्रु हिंसक होकर के, इसके लिए ही तू प्रहार कर वृत्राय, अस्मई वृत्राय वज्रम ईशाना किए धा। वृत्र पर वज्र से, ईशाना का अर्थ होता है ईशान, संस्कृत साहित्य में शिव को कहते हैं, उसका ही रूप रुद्र है दूसरा। वृत्र पर वज्र से ईशान होकर, शासक होकर, कितने ही बल का धारक है, किए धा है तू। देखो इंद्र के लिए विशेषण आया किए धा, कितने सारे बल का धारण करने वाला है तू। यहां पर शब्द डाला है कियत धा, कितने सारे बल का धारण कर लो, क्रममाण धा, तुम्हारा जो बल है ना आगे बढ़ता हुआ है। गौर न पर्व विरदा तिरस, गौर न तिरश्चा इश्यन अरणांसी अपाम चरध्येयी। गौर न, यहां गो शब्द का, गौरी पर्वाणी विरदत मेघस्य, जैसे सूर्य, गोकार सूर्य कर या अंतरिक्ष जलों की प्राप्ति के लिए मेघ के जोड़ों को तोड़ देता है, गो पर्व ना, गो जैसे सूर्य, सूर्य गो पर्व ना, अंतरिक्ष जलों की प्राप्ति के लिए मेघ के जोड़ों को, गो अध्यार किया है सूर्य का, तो जैसे गोकार्थ मेघ किया, मेघ के पर्वों को जैसे सूर्य तोड़ देता है। यहां पर लिखा है गो पर्वाणी विरद मेघ से, मेघ के पर्वों को जैसे, गोकार्थ कर दिया मेघ, मेघ के पर्वों को जैसे सूर्य तोड़ देता है, ऐसे इश्यन अरणांसी अपाम चरध्येयी, पर्व नहीं होते मेघ के पर्व, वो ऐसे बना हुआ पहाड़ जैसा होता है, ऊपर नीचे ऐसे उठे हुए होते हैं ना ऊपर आकाश में, तो उसको कह रहे हैं हाँ मेघ के पर्व होते हैं पहाड़ की तरह, पहाड़ के जैसे ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे रहते हैं, तो मेघ के भी होते हैं। तो सूर्य क्या करते हैं? सूर्य उसको तोड़ देता है। गौर न पर्व विरदा तिरश्चा, तिरछा करके तोड़ देता है, ऐसे ही इश्यन अरणांसी अपाम चरध्येयी, इश्यन अरणांसी अपाम चरध्येयी, ऐसे ही क्या कह रहे हैं, अपाम अरणांसी चरध्येयी। अच्छा, जलों की प्राप्ति के लिए अपाम अरणांसी, जैसे सूर्य अंतरिक्षस्थ जलों की प्राप्ति के लिए मेघ के जोड़ों को तोड़ देता है। तो यहाँ पर सूर्य तो अध्यार है और अपाम अरणांसि, अप शब्द अंतरिक्ष नाम में पड़ा है, अंतरिक्षस्थ जल अपाम पड़ा हुआ, तो अपाम अरणांसि अंतरिक्ष में स्थित जलों के प्राप्त करने के लिए चरध्येयी, गो पर्वना गायों, इसके मेघ के जोड़ों को जैसे तोड़ देता है, शत्रु की संग शक्ति को विरद छिन्न भिन्न कर दीजिए। अंतरिक्षस्थ स्वयं ले लिया गुरु जी, जल नाम है। अच्छा, सूर्य तो वहां के जल कराने के लिए ऐसा करें। और कम्बोज जी ने अर्थ किया वाणी के जिस प्रकार अवयवों को अलग अलग काट दे तिरछा करके प्रेरित करता हुआ प्रवाहों को जलों के विचरण करने के लिए। हे परमेश्वर तू जगत का शासक है, ईशान है, अथा बल का स्वामी है, किए धा तू हिंसकों की हिंसित करने हिंसकों को हिंसित करने के लिए सावरक आसुरी शक्ति पर अपने न्याय व्यवस्था रूप वज्र से प्रहार कर। वज्रम प्रभरा, न्याय व्यवस्था रूपी जो वज्र है उससे प्रभरा का अर्थ है प्रहार कर, आसुरी शक्ति का नाश करने के लिए, हिंसकों को हिंसित करने के लिए। अस्मयी जो है वित्राय के लिए आ जाएगा, क्यों पद पूर्ण क्यों? स्वामी जी ने अस्मयी पद पूर्ण वैसे लिख दिया, इत पर पूर्ण है ना। अच्छा कोई नहीं, अस्मयी को तो वित्राय से जोड़ सकते हैं हम। इस वृत्र के लिए वज्रम प्रभर, तू तू जाना और ईशाना और किए धाये प्रथमांत है। ऐसे करेंगे गुरु जी, तू तू जाना शत्रु हिंसक होकर के ईशान होकर अपरिमित बल वाला होकर तू वज्रम प्रहर अस्मयी वृत्राय, इस वृत्र के लिए वज्र का प्रहार कर। तू तू जाना का हिंसक कर, शत्रु हिंसक होता हुआ और ऐसे भी कर सकते हैं। त्वरमाण भी अर्थ हो सकता है, त्वरमाण भी हो सकता है कि शीघ्रकारी होता हुआ, तुझा नाम दीर्घ अभ्यास से। हाँ ये ठीक है, ईद और ऊ पद पूरक है और अस्मयी तो वृत्राय के साथ ही लगेगा। दीर्घ कर दिया इन्होंने, दीर्घ ही तो होगा जब द्विवचन में बताएंगे। नहीं कैसे होगा, छोटा हुआ है ना गुरुजी, इत च ऊच, तो द्विवचन में तो ईदू ही बनेगा। तो आ गया, तो अपनी न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाकर आसुरी शक्ति के अंग अंग को इस तरह काट दे जिस तरह से भाषा में प्रकृति प्रत्यय अवयवों को अलग अलग करके रखा जाता है, ऐसे कह रहे हैं। गौर न पर्व विरदा तिरस्ता, काट दे अलग अलग करके इनको अवयवों को, किसको किसके अवयव, अपनी न्याय व्यवस्था से अधिक शाली प्रभावशाली बनकर आसुरी शक्ति के अंगों को, आसुरी शक्ति के अंगों को ऐसे काट दे जैसे कि भाषा में प्रकृति प्रत्ययों को अलग अलग करके रखा जाता है, और जैसे वैयाकरण लोग शब्दों की प्रकृति प्रत्यय आदि अवयवों का विभाजन करते हैं, या जिस तरह चर्मकार लोग चर्म आदि की इच्छा से गो आदि मृग पशु के अंगों को अलग अलग कर देते हैं। ये भी उपमा दी है कि गो जो होती है ना उसके जैसे पर्व अंग होते हैं अलग अलग, उनको काट करके रखते हैं चर्मकार लोग, ऐसा तू कर दे ताकि सब प्रजाओं के लिए प्रदान किए हुए तेरे सुख साधन आसुरी शक्तियों के एकाधिकार से मुक्त होकर सबकी प्राप्ति के लिए योग्य हो जाएं। अपाम अरणांसी इश्यन, इश्यन का अर्थ है प्रेरित करता हुआ, प्रवाहों जलों के जो प्रवाह हैं उनको प्रेरित करता हुआ विचरण करने के लिए ये कर दे, जल के प्रवाह छूट जाएं, जल के प्रवाह आ जाएं। इंद्र के प्रसंग में तो वही होगा, इंद्र वहां पर अपाम अरणांसी जलों के प्रवाहों को नीचे आने के लिए वृत्र को काटेगा, जलों के प्रवाहों को नीचे धरती पर आने के लिए वृत्र को काटेगा ना, तब वो वहां से यहां आएंगे। अभी ये बात तो आचार्य जी समझ में आ रही होगी, इस बात ये जो मैं कहता हूं कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को कैसे, नहीं तो ये बात तो कितनी जगह दोहराई है, इस बात को कितने सारे मंत्रों में बार बार, इंद्र वृत्र का जो युद्ध है इतना ज्यादा इसको क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन में इस सत्य को दिखाना चाहते हैं कि ये निरंतर सतत युद्ध चल रहा है इंद्र और वृत्र का हमारे अंदर, और उसमें हमारी जो इंद्र की शक्ति को बताना चाहते हैं कि इंद्र अपरिमित बल वाला है और वो अपनी शक्ति को एक बार जब जाग जाता है, जब वो पहचान लेता है कि मैं इंद्र हूं, तो उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर मंत्र में कुछ न कुछ नई बात आवश्यक है, तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, उपमा तो दे रहे हैं पर इसको समझाना चाहते हैं, मूल तो एक ही थीम है। वो समझाना चाहते हैं, बस मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि हर जगह उसी उसी बात को कह रहे हैं, ये अर्थ ना आ जाए इससे, बार बार उसी बात को कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। हाँ वो हर जगह कुछ ना कुछ नया कहते हुए उस बात को, जी वो तो अलग अलग अलग अलग एंगल्स, विधि तो एक ही है। नहीं, नई बात जो है वो विधि सब जगह, सारे मंत्रों की विधि एक है। वो अनुवाद हुआ जी, जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो तो अनुवाद हो गया जी। उस अनुवाद के साथ कुछ न कुछ नया अवश्य कहा जा रहा है, वो नया वो विधि कहलाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नया तो यही है कि हम इंद्र की शक्ति को पकड़े और वृत्र का वध करें, इसके सिवाय नया क्या है, यूं बतलाओ। आप लोग सार की सोम की बात कर रहे हैं, सबका सार ये जो है संक्षेप से। हाँ सार सार ये कह रहे हैं आलोक जी, यही तो हमें चाहिए, ये बता दिया तब तो बस निरुक्त पढ़ लिया। अभी पास तो नहीं हुए, पर कह रहे हैं कि निरुक्त का सार तो पकड़ में आया। अभी तो नहीं, सोते फिर मेरा गेम भी आ जाएगा कि फिर उसमें जैसे आप बोल रहे हैं तो उसमें तो पुनरुक्ति दोष आएगा ना। नहीं पुनरुक्ति नहीं बता रहा मैं, नहीं आएगा आप बताएं चाहे बताएं, पर आप कहेंगे कि मुख्य अर्थ वही है एक ही हर जगह, तो फिर उसको आप नहीं, मैं बताऊं तेपी विद्या सुपरिग्रहता बनती ईशान लक्षणम से प्रपंचस्य, वे विधियां अच्छी तरह से गृहित हो जाती है, समझ में आ जाती है। दुरितानि पराशव को ही योध्य स्मत जुहुराण मेना कहा है, और यद भद्रम तन्न आसव को ही अग्ने न सुपथा राय कहा है। ये वाला समाधान तो देते नहीं गुरुजी, कोई भी जैसे पुनरुक्त दोष वेद में लगाते हैं कोई, तो वहाँ ये वाला समाधान तो देते नहीं, वो बोलते कि वहाँ कुछ नई विधि है हर मंत्र में। वो तो ठीक है, वो आंशिक एक एक पकड़ करके कह रहे हैं कि वहाँ सुपथ से कहा है, वहाँ भद्र से कहा है, अनेक एंगल से चीजों को समझाया जा रहा है, दुष्टता को भी अनेक ढंग से समझाया जा रहा है, कहीं जुहुराण में ना कहा, कहीं दुरित कहा, कहीं उसको यन्मे हृदय से चक्षुषो वाति त्रिन्नम, जो मेरे हृदय और मन का गहरा घाव है, बृहस्पति में तद ददातु सन्नो अस्तु द्विपदे शन चतुष्पद, कहीं शन शब्द से कहा जा रहा है, कहीं उसी को गहरा घाव बताया है, कहीं उसको द्वेष के रूप में प्रस्तुत किया है, कहीं और कोई कष्ट देने वाली चीज के रूप में प्रस्तुत किया है। मुझे संतोष है ऐसे विचार करने से, वेद के ऊपर जब ऐसा विचार करता हूं तो पूरा वेद का जो चित्र है वो प्रस्तुत हो रहा है उसकी तरफ, जो मेरे को ध्यान दिलाया लोगों ने उसी को मैं आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। ये बात बोलना पड़ेगा तो दूसरे कहते कि ये तो आपकी नई बात है। सूत्र पर बाकियों की दृष्टि मोतियों पर है, तो सबको जो जोड़ना है मूल जो चीज है जी जी वो अंदर की। सूत्र सूत्रम यो विद्या स विद्या ब्राह्मणम महत। तो आगे बढ़ते हैं, किए था तो इंद्र का विशेषण है, किए था ईशान, किए था इंद्र का विशेषण है, विरद का अर्थ है, विरद का अर्थ है काट दे, तिरछा करके काट दे, तिरछा तिरछा मैंने तिरछा करके, विरद क्रिया है ये, छिन्न भिन्न कर दे काट दे, हाँ छिन्न दी छिन्न भिन्न कर दे, रद विलेख ने जी। और आगे हम बढ़ रहे हैं, भ्रमी जो है यंत्रारूढ़ानी माया, या जो श्रीमद भगवद गीता में आया है ना, उसको बहुत ही सुंदर से शब्द दिया है भ्रमी। हाँ नहीं किए धातु वही है ना, किए खूब सारा बल धारण करने वाला, आप क्या कह रहे हो, हाँ वृत्र का विशेषण नहीं, नहीं नहीं ये तो किए धातु स्पष्ट ही इंद्र का विशेषण है, किए था बहुत सारा बल यहां इंद्र के लिए दिखाया है। वृत्राय वज्रम ईशाना किए था, देखो ना समान अधिकरण है ना, वृत्राय वज्रम ईशाना किए था अस्मयी प्रहर तूर्णम त्वरमाणा। आचार्य ने इसका अर्थ त्वरमाणा, तू तू जाना कर त्वरमाणा किया है, दुष्ट हिंसा का अर्थ नहीं किया है यहां। भ्रमि ब्राह्मते भ्रमि रसी ऋषिकृत मर्त्यानाम, और ये मंत्र भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। आलोक जी आगे 1:31 आलोक जी का विशेष ध्यान जाता है, ऊर्जा संपन्न ब्रह्मचारी है, इस धरती को बड़ा आशाएं हैं सुंदर बनाने के लिए। एक 31:12 तम नो अग्ने तव देव पायु भी, अरे ये तो और ही कुछ आ गया, 1:31 इमाम अग्ने शरणि मीमृषो न इमम अध्वानम यम अगाम दूरात आपी पिता प्रमति सौम्यानाम ब्रह्मिरसी ऋषिकृत मर्त्यानाम। कितना सुंदर शब्द आया है हमारे लिए, संदेश उपदेश, ऋषिकृत मर्त्या नाम का है, मनुष्यों को ऋषि बनाने वाला। हे अग्नि, अग्निदेव को बताया इसमें, मनुष्यों को ऋषि बनाने वाला अग्निदेव है। ये अलग अलग देवता नहीं है, सारे एक ही को अलग अलग नाम से पुकारते रहते हैं। ये अग्नि देवता अलग है, इंद्र देवता अलग है, सोम अलग है, ऐसा नहीं, जिस जो चाहिए उसको पुकार लो, बस वही प्राप्त हो जाएगा। उसकी स्तुति करने से उसका बल बढ़ता जाएगा। इमाम अग्ने शरणिम मीमृषो, हे अग्नि क्या कर दे, इमाम शरणिम मीमृषा, हमारी गलती को क्षमा कर दे। हम जो सन्मार्ग को छोड़कर कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं, कंबोज जी का अर्थ कर रहा हूं, इमाम शरणिम मीमृषा, शरणिम माने गलती, अपनी त्रुटि को क्षमा कर दे मीमृषा। सी इंसान इमाम अध्वानम यम अगाम दूरात, देखो कितना वो संगति लग रही है ना, जो मैं दूर तक चला गया ना, इस रास्ते को छोड़कर भटक गया हूं। इमाम अध्वानम यम अगाम दूरात, दूर भटक गया हूं। आपी पिता प्रमति, आप ही हो, अपने हो आप, पिता हो, प्रमति हो, उत्कृष्ट बुद्धि वाले हो, सौम्या नाम प्रमति सौम्या नाम, शब्द आप ही से ही आ गया क्या? हाँ, आप ही से अपना बन गया। पालक हो, उत्कृष्ट बुद्धि वाले हो, सौम्या नाम अस्माकम है, आप ही से आप अपना, अपना। आप भी आप ही संबंधी कोई तो कहते हैं अपना अपना, तो ये यूं कह रहे हैं सौम्या नाम अस्माकम, या सौम्या नाम षष्ठी मर्त्या नाम के साथ जोड़े जी, आप ही हो, पिता हो, प्रमिति हो, सौम्या नाम मर्त्या नाम ऋषिकृत, सौम्य मर्त्यों को ऋषिकृत हो तुम, उग्र मनुष्यों मतलब दुष्ट मनुष्यों के ऋषिकृत नहीं हो। सर्वत्र गमन करने वाले हो, भ्रामक हो, घुमा रहे हो सबको। हाँ उग्र तो अच्छा आता है, मैं वैसे बोल रहा था, मैं इसीलिए बदल दिया तुरंत, दुष्टा नाम मर्त्या नाम, मर्त्या नाम सौम्या नाम मर्त्या नाम ऋषिकृत हो, सोम के योग्य जो मनुष्य है ना उनको ऋषि बनाने वाले हो। हम पश्चाताप, ये इन्होंने दिखाया कंबोज जी ने कि हम जो सन्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर दूर तक चल गए थे, हमारी उस धर्म लोप रूप हिंसा को क्षमा कर दो, हम पश्चाताप करें और फिर कभी पाप कर्म को न करें। हे परमेश्वर तुम हमारे बंधु उत्पादक हो, पालक हो, प्रमति प्रमति, और हमें सोमपान का अधिकारी बनाकर उत्तम प्रदान बुद्धि प्रदान करने वाले हो, सर्वत्र गमन करने वाले सर्वव्यापक प्रभु हो, भ्रमी हो, इन्होंने भ्रामक अर्थ कर दिया माने घुमाने वाले हो सबको, मनुष्यों को ऋषित्व प्रदान करने वाले भी तुम ही हो। सौम्या नाम प्रमति, स्कंद स्वामी जी ने भी गुरु जी जी आप ही माने ज्ञाति ही कर दिया है, आप ही प्राप्त ज्ञाति ही सम। विष पिता भी प्राप्त है, विष पिता का अर्थ है विप्राप्त है, विप्राप्त मानी दुख, ये विविध प्रकार से प्राप्त होता रहता है। इने दिवो अनिमिषा पृथिव्या चिकित्वांसो अचेत सम्मयंती। मित्र और वरुण दोनों के लिए बात कही है, द्विवचनांत है। पिछले वर्ष में आप वो बता रहे थे कि भ्रिमी भ्रिमी भ्रिमी गीता का वो यंत्रारूढ़ानि माया। भ्रमिरसी, वैसे इन्होंने अर्थ कर दिया कंबोजी ने, भ्रमी का अर्थ है तुम सब जगह पहुंचे हुए हो, सब जगह गए हुए हो। विष पिता इमे दिवो अनिमिषा, मित्र और वरुण दोनों देवताओं को हम इमे चिकित्वांसा, ये मित्र और वरुण और आर्यमा जो ये देवता है ना, ये चिकित्वांसा है, प्रज्ञावान है। ये दिवा पृथिव्या दूलोक पृथ्वीलोक की विद्या को दिवा पृथिव्या अनिमिषा अचेत सन्नयंती, अशिक्षित विद्यार्थियों को प्राप्त कराते रहते हैं ये विद्वान लोग। अनिमिषा निरंतर, अचेत सन्नयंती अशिक्षित विद्यार्थियों को प्राप्त कराते हैं अचेत सम। प्रव्राजे चित नद्या गाधम अस्ति, जैसे नदी मार्ग पर जहां नदी का गाद स्थान होता है ना, गाद का अर्थ थोड़ा जल, जहां नदी का गाद स्थल होता है वहां से मनुष्यों को पार निकाल दिया जाता है, वहां से जैसे पार कर देते हैं ना। प्रव्राजे चित नद्यो गादम अस्ति पारम नोस्य विषिपतस्य पर्वन, बड़ी सुंदर श्रुक्ति है ये तो, आखिरी वाली पर्शन ये सुक्ति बन गई। दुख से पार हमको उतार दो, संसार में दुख सर्वत्र व्याप्त है, कहीं बहुत है कहीं थोड़ा है, तो दुख वे लोग न्यून दुख की ओर से हमें पार करें, जहां कम दुख है। हाँ, तो अस्य विष्पितस्य दुख में संसार से पारम नोपर्षत, हमको पार लगा दो, हमारी नैया को पार लगा दो। हैं तुरीपम, तुरीपम का अर्थ है तूर्णापी, शीघ्र प्राप्त होने वाला। तन्नस तुरीपम अद्भुतम पूर्वारम पुरुत्मना त्वष्टा पोषाय विश्यतु राय नाभान अश्मयु। तन तन्नह तुरीपम अनि तूर्णापी महत संभृतम अद्भुतम, महत अद्भुत महत नाम में पड़ा है, पूर्वारम संभृतम आत्मना त्वष्टा धनस्य पोषाय मणि, हाँ धनस्य पोषाय विश्यतु अस्मयु अस्मान कामय माना, अस्मयु का अर्थ है हम हमारी कामना करता हुआ। त्वष्टा देवता है हमें चाहने वाला अति तेजस्वी, परमेश्वर को त्वष्टा इसलिए कहते हैं जब हम त्वष्टा की याद करें ना तो हम यूं कह सकते हैं हे त्वष्टा काट छांट दो मुझे और सही बना दो, घड़ दो मुझको, हे त्वष्टा मुझको घड़ दो। हाँ, हमें चाहने वाला अति तेजस्वी, अस्मयु नाभाना अति तेजस्वी नाभाना त्वष्टा न तुरीपम, देखो यहाँ गुरु अर्थ कर दिया इन्होंने, त्वष्टा घड़ने वाला ही होता है वो भी। हमें चाहने वाला अति तेजस्वी विद्या से प्रदीप्त गुरु न तुरीपम, हमें शीघ्र प्राप्त होने वाले अद्भुतम पूर्वारम तत् महान और सब मनुष्यों से पूर्वारम सब मनुष्यों से वर्णीय उस सत्य ज्ञान को पूर्वारम पुरुत्मना अनेक प्रकार से राय पोषाय विश्यतु धर्म धन और सांसारिक धन की प्राप्ति के लिए प्रदान करें। पोषाय पुष्टिकारक धनस्य पोषाय धन की पुष्टि के लिए, धन की पुष्टि के लिए प्रदान करें, धन से अध्यार कर लिया पोषाय के साथ जोड़ दिया। त्वष्टा धन की पुष्टि के लिए, धन दो प्रकार का होता है धर्म धन और सांसारिक धन, तो उसकी पुष्टि के लिए प्रदान करें राय पोषाय विश्यतु, विश्यतु का अर्थ है प्रदान करें। ना भाना का अर्थ है तेजस्वी, ना भाना एक शब्द है, वाले अलग कर दिया ना पद पाठ देखो 142 तो ठीक है, नाभा तेजस्वी हो जाएगा और नो अस्मदर्थम। हाँ जी, नो का गुरु जी अस्मदर्थ दिखा रहे हैं। क्या अर्थ किया नाभा 142:10 नाभा नाभौ जगतो भूतायाम वेद्यम वा नो अस्माकम स्वर्ग। नाभा नो किया है जी, ये उसको हमारे लिए शीघ्र पालन करने वाले को, अद्भुत को और अधिक समर्थ को, अद्भुतम पुरुवारम, पुरुवारम ऐसा कर दिया। पुरुवारम एक पद नहीं रखा है, पुरुवारम पुरुत्मना, पुरु अलग है त्मना अलग है, पदपाठ की बात कर रहा हूं। तन्नस्तुरीपम उसको हमारे लिए शीघ्र पालन करने वाले को, अद्भुतम पुरुवारम पुरुत्मना इसका पदच्छेद ये किया है। देखो पुरु वा अरम पुरु मना ऐसा किया है, वारम वा अरम और अधिक समर्थ को, पुरु वा अरम अधिक बढ़ने वाले को स्वयं पुरुत्मना त्वष्टा पोषण के लिए बरसाए। त्मना का अर्थ है स्वयं, आत्मना अपने आप जो अधिक बढ़ने वाला है, अध्यार करेंगे अपने आप जो बढ़ रहा है। त्वष्टा पोषाय विश्यतु, त्वष्टा पोषण के लिए बरसाए विश्यतु। राय नाभा नो अस्मयु धन के लिए, नाभा ये नाभि के अर्थ में है, केंद्र स्थान में वर्तमान जो नाभा है त्वष्टा के रूप में, नाभा नाभि में वर्तमान जो है वो हमारे को, हमको चाहने वाला, अस्मयु हमको चाहने वाला। ठीक हो गया, इन्होंने नाभा न जो किया वो ठीक नहीं है, नाभा न ऐसा करना चाहिए, नाभि में विद्यमान जो केंद्र स्थान में, नाभो अवस्थितम नाभा नाभो वृष्टिर बंध के मेघस्य नाभि स्थान अवस्थितम, नाभि में स्थान जो है, नाभि स्थान में जो वर्तमान है, समस्त सामर्थ्य से जो युक्त है, अपनी सामर्थ्य से स्वयं दूसरों को अभी वृद्धि करने वाला है। पुरु वा अरम पुरुत माना स्वयं से ही जो अधिक अधिक बढ़ाने वाला है, बढ़ने वाला बढ़ाने वाला। यस नस्तुरी तत् नस्तुरीपम उसको हमारे लिए शीघ्र पालन करने वाले को, अद्भुत को पुरु वारम और अधिक समर्थ को, पुरु और अधिक समर्थ को अधिक बढ़ने, स्वयं जो खूब बढ़ रहा है उसको त्वष्टा सर्वव्यापक परमेश्वर का नाम है, जो स्वयं बढ़ने वाला और अन्यों को बढ़ाने वाला ये दिखा रहे हैं। पुरुवा आरम पुरुत्मना स्वयं से ही जो बढ़ रहा है और बढ़ा रहा है, इस जगत का करता है, आत्मा के रूप में हमारे शरीर के केंद्र स्थान में वर्तमान विराजमान है। नाभा नाभा का अर्थ है केंद्र स्थान में, हमारे शरीर के केंद्र स्थान में, हृदय में वर्तमान है वो, इसकी केंद्र भूत धुरी है वो, त्वष्टा है वो। पोषाय विश्यतु पोषण के लिए, धन के पोषण के लिए विश्यतु बरसाए, धन बरसाए। अस्मयु हमको चाहने वाला है वो, अस्मयु हमको चाहने वाला है और न नाभा न हमारे केंद्र स्थान में विद्यमान है, अद्भुत है वो, तुरीपम है वो, शीघ्र का न तुरीपम शीघ्र पालन करने वाला है, अद्भुत है। पुरुवा अरम पुरुत्मना और अधिक समर्थ से युक्त है और अपने स्वयं से ही वो बढ़ रहा है। किस शब्द का अर्थ नहीं आया, सारे अर्थ हो गए। रास पीना, रासपीना और रास्पी, रपतेरवा रसतेरवा, रासपीना रास्पी होता है, दो शब्द दिखा रहे हैं। रास्पिन का अर्थ दिया रास्पी, रास्पिनस्य अयोहित्यपि निगमो भवति। विश्वे देवा उतस्याये यशसा श्वेतनायै व्यन्ताद् पान्त उषिजौ वध्यै प्रयो नपातनपां कृणुध्वं प्रमातरा रास्पिन रास्पिनस्य अयोः आयोः आयोः आयो आयो शब्द निकलेगा उतत्यास यशसा व्यंता पांता हे यशस्वी तत्वदर्शी रक्षक व्यंता पांता मातरा माता की तरह स्नेह करने वाले अध्यापक उपदेशक मेवा श्वेतनायै मेरे और तुम्हारे लिए प्रदीप्त विद्या को हुवद्यै देने के लिए प्रवृत्त हूं औषिज हे विद्याभिलाषी मनुष्यो औषिज रास्पिनस्य आयो वक्ता मनुष्य की अपान नपातम संतानों का संरक्षण का किरणोद्धम भलीपुर प्रकार करो कल करते हैं इसको फिर दोबारा ओम शांति शांति